За перші два тижні з молодого гарного чоловіка з підтягнутими у фітнес-залах м'язами, доглянутими руками, зубами, шкірою, Артем перетворився на неголеного, байдужого до свого зовнішнього вигляду прирійського хлопця. Якось побачивши своє відображення в уламку дзеркала, що висів на дереві, Артем довго удивлявся в нього, неначе намагаючись згадати, а був ли мальчик? Це знаменита цитата з роману Максима Горького «Жизнь Кліма Самгіна». Тобто, чи взагалі запаморочливий злет київського хлопця у західному світі був реальністю? Чи лише плодом його хворобливої уяви? Можливо, він завжди був покидьком суспільства із впалими щоками під кількаденною щетиною, з відсутнім поглядом і примітивним мисленням. Здавалося, що він живе з Дейвом цілу вічність, попереду в них так само ціла вічність. Дейв іще 20 років тому поставив свій трейлер на подвір'ї закинутої батькової фарми. Відтоді, як розлучився з дружиною і лишив у місті житло їй та доньці. Неподалік стояв в аварійному стані старий ще дідів будинок, почорнілі дерев'яні господарські споруди, клуні, сарайчики, стайні. Все це поросло високою травою, а подекуди і хирлявим прирійським бушем. Буш – це кущ зарослі кущів, лісок. На півночі Північної Америки так називаються гаї із тонкостовбурних дерев. Біля трейлера стояв недбало кинутий брудний в деяких місцях поіржавілий маленький вантажний автомобіль. Вірний друг фармера на прирійських дорогах і на зимовому бездоріжжі. А якщо далі пройтися по тій занедбаній фармі, то можна було знайти на узлісці бушу покинуті комбайни, трактори, іншу сільськогосподарську техніку, з якою міський жевжик Артем не був знайомий. Пізніше, коли він став трохи подорожувати з Дейвом, тими забутими богом прирійськими околицями, він з'ясував для себе, що такі занехайні фарми у сучасній Північній Америці не виняток, а швидше правило. Епоха комерційного розквіту малих 160-акрових фарм тривала тут якихось 50-70 років. Тепер вижити на них неможливо. Тому вони або стоять покинуті, або їх поглинули великі агрофірми. Перший місяць був для Артема безкінечним і депресивним, як сама прерія, для того, хто в ній не виріс. Він звик до міського ландшафту, тож перший час почувався абсолютно пригніченим. Однак у нього не було вибору. Перебування у великому місті, де він жив останніми роками, могло б стати для нього просто вбивчим. Але якщо бути до кінця відвертим, йому просто хотілося упиватися своїм горем, купатися у своїй депресії. Він намагався відганяти гнітючі думки, однак не міг опиратися їх на валі. У нього пекло навколо серця. Власне, саме тоді і почалися його проблеми зі здоров'ям. Щоб якось зняти душевну напругу, він йшов у буш, там кричав, надриваючи горло під акомпанемент завивання Дейвових собак. Сам Дейв його ні про що не питав. Ночами Артем не міг спати. Питання «чому» роз'їдало його зсередини. Він виходив на двір під бездонне куполоподібне небо, розводив багаття, годинами дивився на вогонь, на зорі. Лише під ранок, коли на дворі починало сіріти, його починав знемагати сон, він повертався в трейлер, який віддав йому у розпорядження Дейв, перебравшись у стару дідову хату. Під обід Артем пробуджувався, виходив до Дейва, котрий куховарив на подвір'ї фарми. Вони мовчки обідали, потім сідали на східці трейлера і годинами спостерігали за рухом сонця, чекаючи, яким буде сьогоднішній захід – пурпурово-червоним чи жовто-гарячим, пафосним чи скромним. Часто вони при цьому мовчали, часом вели неспішну розмову. Артем довго звикав до прирійської говірки з її проковтуванням складів і лінивим обертанням язика, а через кілька тижнів помітив, що говорить так само. Якось Дейв розповів Артемові свою історію. Він багато років пропрацював у маленькому містечку на бензозаправці, що стояла на великій трасі, по якій курсували величезні троки до форту Макмюррі. Життя було спокійним, стабільним. Він був цілком задоволений. Троки – так українці Північної Америки називають великі вантажівки. Він був цілком цим життям задоволений. Однак якось він поїхав до великого міста перевідати доньку, що народила дитину. Після 10 років, протягом яких він не виїжджав із своєї околиці, опинившись у великому місті, він був шокований тим, як воно змінилось з того часу, коли він там працював водієм автобуса. Власне, після тієї поїздки Дейв відчув себе покидьком суспільства. Саме звідтоді почалось його дивакувати самітництво. Дейв зробив паузу, а тим терпляче чекав пояснень. Однак той, глибоко занурившись у себе, мовчав. «Що саме тебе шокувало?» – нарешті спитав Дейва Артем. «Те, яким стало місто?» – Дейв неначе завагався, казати Артемові правду чи ні –